أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة دا مكي سورة دي، مكي سورة او سورة نتوي چیغا مخ کے ہجرت نہ نازل شوی، او مدنی صورتون اغتا وی چیغا دے ہجرت نہ روستو نازل شوی. بے یو صورت تا چی مکی یا مدنی وی ندا پا اعتبار دا اکثر اجزاو سا، چی اکثر اجزای مکی دے ہجرت نہ مخ کی مکی ہوتا وی، او چی اکثر اجزای دے ہجرت نہ روستای ناغتا مدنی وی. او تسمیہ دو صورتونو یا تقدیم و تاخیر د صورتونو، یا ترتیب د صورتونو، یا ترتیب د آیاتونو، دا ټول توقیفی دی، دا ټول سری توقیفی دی. د صورتونو دا نمونه یا تقدیم تاخیر یا ترتیب د صورتونو دا ټول سری توقیفی دی، دا الله تعالی نو دغسې مقرر شوی دی. او تقدیم و تاخیر د صورتونو په اعتبار د اکثر اجزاو سی، اکثر دا شکی گی چکم صورتون اگدر یا غمخ کی چکم لگلند یا غروس سی، دا اکثر طریقه را. او تسمیه دا صورت دا پیت بعد دا جس سر غالبان، یعنی یو صورت تا چی یو نوم وی نو اکثر اغا نوم اغا صورت کی ذکر شوی، غالبان دا سر چی اغا نوم پا صورت کی ذکر شوی، دیتا و تسمیه دا کل وی پا اسم دا جوز سرا. نو تسمیه دا صورت پا اعتبار دا جوز سرا غالبان، دا غالبان ذکر و چکر دا صورت یو نوم یو پا صورت که نی، لکه دیتا صورت الفاتحه وی حالان که فاتحه لپس پا دی صورت که نشتا. بے فاتحه بعض علماء مکی ری بعض مدنی ری، خو بعضی داسې و چې مکی او مدنی دواړه دی، ځکه نزول متعدد شوی د وجې د اهتمام نه، اهتمام د وجې نه دوه ځل نازل شوی مکه او مدینه دواړو کې، نو مکی هم دی او مدنی هم دی. بیا بعضی سورتونه بعضی روایاتو کې دا راځي، یا بعضی و چې اولنی سورت سورت علق دی، سو کوئی صورت مدثر دے، سو کوئی دا صورت فاتحہ دا. خودے کے سعید دا شیخ الہند رحمہ اللہ وی چی اول صورت چی مطلقا نازل شوے ناغت صورت علق دے، و بیت بعد پنزہ آیتون سرا، یعنی اول چی نازل شوی دی نا دو صورت علق پنزہ آیتون نازل شوی، اقرأ بسم ربک اللذی خلق، ناولنی پنزہ آیتون. او بے اول صورت پس دا پترۃ الوحی نا اغا صورت مدثر دے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بانی شکلا وقت اول کی وحی نازل شوا، نسو زمانہ وحی بند شوا، اغیی تر پترات وخوی نداغی نروس تو بیچ وحی شروع شوا نصورت مدثر اللہ راولے گا. نصورت مدثر چی اول صورت دے نو دا روس ترچان دے دا پترۃ الوحی نا، او اول صورت چی تام او مکمل نازل شو نو دا صورت فاتحه دا. نگوری صورت علق تا اولنی صورت ولی وی، ذکر دا اولنی دی مطلقن، خو پا اعتبار دا چا سرا پنزایتون سرا. صورت مدثر تا اولنی صورت وی، فاقا اولنی دی روست دا چانا دا پتر تلوحینا. او صورت فاتحه هم اولنی دی پا نزول که خسمانا چه مکمل صورت چه پی یوز نازل شوی ناغا دا صورت فاتحه و دا تون اول کی، دا تون اول کی چه کم صورت مکمل پہ نازل شو او تام نازل شو نو دا سورۃ فاتحہ وا نو سورۃ فاتحین نمونہ نو دی سورۃ مفسرینو پنځیشتو پوری نمونہ ذکر کړی دی پنځیشتو پوری نمونہ علماء ذکر کړی او دغه نمونہ دی سورۃ په فضیلت او شرافت باندې دلالت کوي علماء مخکې مون قاعده ذکر کړی و علماء چې کثرت د اسماء او دلالت کوي په شرافت د مسمى باندې دی یو شی نمونه ډیری صفات لري نو دا هغه شی په عظمت باندې په اهمیت باندې دلالت کوي نو ګوره دا ډیر مختصر صورت دی خو نمونه سوري تنزیش نمونه دا ولی ځکه دې صورت کې ډیر کمالات دي او ډیر خصوصیات لري نو ځکه نمونه ډیر زیات دي مشهور نوم د دې سره سورۃ الفاتحه دا مشهور نوم دی ذکر قرآن کریم شروع دینا کیگی دا منز ارکات شروع پا صورت پاتحہ بانے کیگی ذکر تا صورت پاتحہ وی ندغا یو دا دی بحث وش دا مکی صورت دی مکی چاہتا وی دغی بیانوش دویم دو نمونو بیانوش دریم دا دی صورت پا زیلت فزیلت او شرافت ندی صورت پا فزیلت که دیر گن حدیثون را غری یو هغه حدیث چې بخاری شریف کې راځي سعید یعنی معلا رضی الله عنه وی ما موس کا جمعات کی نبی علیہ السلام را تاواز کو وی زمانځ کې مصروف او مروس تا ورلم نبی علیہ السلام ول دی تاخیر کو الله تعالی نو چې استجیب لله وللرسول اذا دعاکم بے ماته وی چې قران کریم یو غړ صورت د تخیمه جمعات د وطونه مخکې مخکې به تر قران یو غړ صورت خیم دیو جما الله سنیو چې کړه د وتو اراده وکړه وای ما ته یا رسول الله تا ما ته ویل چې غړ صورت د تخیمه و نبی علیه السلام ما ته ویل چې الحمدلله رب العالمین د سورۃ فاتحه ده چې دا ډیر غړ صورت دی قران کې هي سبع المثانی دا هغه آیتونه چې بار بار لوستل کیږي او دا یو قران عظیم دی چې ما ته الله راکړی ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم غسل دا سورتي فاتحه دا وګوره دې حدیث سلام معلومه شو چې قران کریم په سورتونو کې د ټولو غړ سورت دا سورتي فاتحه دا دویم روایت بهقي رحمه الله جي کړ شعب الايمان کې حسن بصري رحمه الله او شالله دنیا ته یو سلسله کتابونه را لېګري بیر دا یو سلسلور کتابون علمونا پسلور کتابون کیلی تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم بیر تورات، انجیل او زبور علمونا طول پا قرآن کریم کیلی بیر قرآن کریم علمونا طول پا مپسل سورتونو کیلی او بیر مپسل سورتونو علمونا دا سورتون پاتحہ کیلی نخلاصه دا حدیث سرواتا چې د ټول آسماني کتابونو خلاصه علمونه د سورۃ الفاتحه کې دي نو دا هم ډیر لوی فضیلت دی چې دنیا ته یو څه سلور کتابونه راغلي دا ټول خلاصه په سلور کتابونو کې ده سلور غټ کتابونه تورات انجیل زبور قران په دې کې ده او بیا د سلور غټو کتابونو خلاصه قران کریم کې ده او د قران کریم خلاصه مفصل سورتونو کې ده مفصل سورتونو خلاصه سورۃ الفاتحه کې ده نو خلاصه دا شو چې دا یو څه سلور کتابونه چې الله تعالی را لګی دا ټول علمونه او خلاصه دا سورۃ الفاتحه کې ده بل روایت کې دا راځي نبی علیه الصلاة والسلام جمال په ذات قسم جمع روح دا په لاس کې ده چې په تورات انجیل او زبور کې او قران کریم کې دیو شان بل سورۃ نه راغلی نبی علیه السلام په دې قسم خوري چې دیو شان سورۃ بل نه ناظر شوی سنورم حدیث کې دا سید اجی بخاری شریف روایت د ابو سعید خدری زنه نقل کړي وای مې یو سفر کې روانو وای یو زانه جنې رااله وای هغه مې ته وای چې د دې محلي مشر شې یا د دې قبیلې مشر هغه ما چې شلې ری نو په تاسو کې څوک داسې شته چې مونږ له دم کې وای زمون یو صحابي پورته شو اغا لار غسله دم کو او اغا روخ شو او اغا دل چه ده دیش گره ورکلی ده صحابی ده کله چې واپس شوې موږ ته ول چې ته د مخکې نه تاته د بوده یاد هغه وا چې نه بس سورت فاتحه باندې مې دم کو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله دا قسم ورته بیان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ول چې دا کوم شی در کړي دېش ګړې دا خپل مکې تقسیم کوي مال هم پکې څه مقرر کوي. نو ګورې دې حدیث کې دا مضمون رالی چې دې صحابي د دغه محلي یا د علاقې سردار په چمار چې چلی و په سورت فاتحه باندې دم کلی و او د دې سنلا په هغې نه شفا ورکړه. دیو نه دته څه وایي سورت الرقیه د دم سورت یعنی دې کې دم هم شته د مرضون نه. پنځم حدیث کې داسې راځي عبدالله بن عباس انهو وایي چې جبرئیل امین د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته ناست و یو اواز یې بر نه واورېد. وایي کله چې بره وکتلو چې دا د اسمان یو دروازه ده چې دا دروازه دې نه مخکې نه وه کولاو شوې دا اوس کولاو شوه. د دې دروازې نه یو پرشته راغله. هغه پرشته داسې وه چې دې نه مخکې دنیا ته نه وه راغلی. نو چې کله راغله نبی علیه الصلاة والسلام باندې سلام وکړو بیا ورته وایي افشر بنورین قد اودیتهما دوه ناګانو باندې خوشحالي حاصله کړه چې الله تعالی درکړي دي. سانه مخکې یو پیغمبر ته داسې رڼاګان نه وي ورکړی شوي. یو دا سورت فاتحه ده او بل آخري آیتونه د سورت البقره دي. نو بل حدیث کې دغه فضیلت راځي چې دې روایت کې دارا چې مخکې انبیاو ته هم دا سورت نه دی ورکړی شوی د سورت الفاتحې په شان ته دانګې سورت بقره د آخري آیتونو په شان ته. دا دې سورت چې فضائلو وګورئ په هر سورت کې پنځه خبرې پیژندل دا ضروري. یو ربط، دویم دعوه، دریم خلاصه او څلورم امتیازات او پنځم حد مشکلات. هر سورت په اول کې دا پنځه خبرې پیژندل ضروري. ربط، دعوه، خلاصه، امتیازات او حل د مشکلات. د سورت پاتې د مخکې سره ربط نشته ځکه مخکې د بل سورت نشته. نو دې نه ربط بیانول تر دې کې ضرورت هم نشته. دعوه د سورت فاتحه هغه الحمدلله په دې اول کې چې کوم کلمه ده جمله ده الحمدلله دا دې سورت دعوه ده. څه معنی؟ اثبات د صفاتو د الوهیت الله لره. دا دې سورت دعوه ده. خلاصه د سورت دا ده چې دې سورت کې پنځه خبرې بیانېږي. اول دعوه ده الحمدلله، بیا په درې دلایل یو رب العالمین، دویم الرحمن الرحیم او دریم مالک یوم الدین. دا درې دلیلونه دي. په دریم نمبر به ثمره د دې دلایلو ذکر کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا دې مخکې درې دلایلو ثمره ده، نتیجه مو ته وایي. څلورم دې سورت کې تعلیم د دعا دی. موږ تر دعا کولو چل ښیي چې سوال کوي نو د الله نه د هدایت او د صراط مستقیم سوال کوي. اهدنا الصراط المستقیم دې ته تعلیم د دعا وایي. پنځم دې سورت کې بیان د فرق ثلاثه و دی. د درې ډلو بیان دی پکې. یوه ډله نعم علیهم چې په هغې نعم شوی، دویم چې په هغې غضب شوی، او دریم هغه چې هغه ضالین ګمراهان دي. نو سورت کې پنځه خبرې دي. اول کې دعوه ده، بیا درې دلایل دي، بیا سره ثمره او نتیجه ده، بیا تعلیم د دعا دی، او بیا بیان د چارې د دریو ډلو دی. دا د سورت خلاصه شوه. بل د سورت امتیازات هغه وروسته تفصیلا ذکر کوو اخیر کې. پنځم سو حل د مشکلاتو. نو دې کې اول کې بسم الله ده، بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې دا بعد استعانت ده او جاری مجرور ده. بسم الله الرحمن الرحیم جاری مجرور دی. د دې جاری مجرور متعلق وروسته دی د حصر دپاره چې بسم الله الرحمن الخاص په انداد دنون د الله لکه جاری مجرور چې په خپل عامل باندې رامخکې شي نو حصر پیدا کوي. تقدیم د محق و تاخیر څه پیدا کوي؟ حصر. نو دلته دا جاری مجرور د خپل متعلق نه وروسته دی، مخکې دی، متعلق یې وروسته راځي. نو دې کې سره حصر دی او مقصد په دې کې رد دی د شرک بالاستعانت. نو دې مقصد دار چې یو الله نه امداد غواړي، نو ځکه دا جار مجرور دا پر خپل متعلق باندې سره را مخکې شوی دی. بے جان مجرور چې کوم مناسبی هغه به تر وباسي، لکه مثلا ته درس شروع کې تلاوت کې، نو دا خاص په امداد دنوم د الله شروع کوم، یا مثال قرآن لولم یا تلاوت کوم، که ډوډۍ خوري آکلو لفظ تر وباسه خوراکم، که اوبس کې نو اشربو لفظ تر وباسه چسکا کوم، یعنی هغه مناسب متعلق به دی ته روباس. کوم کار کې چې شروع کې نو د هغې مناسب یا متعلق به ته روباسي. او دا متعلق ولې غواړي؟ که دا جاری مجرور دی، جاری مجرور معمولی، معمول څه غواړي؟ عامل غواړي، نو ځکه به ته دې هغه متعلق په دې کې سی عاملی. بیا دې دی که دا متعلق وروسته دی، دې کې دوه پیدې دي. یو پیدا خو تبرک دی د الله په نوم باندې، شروع دی د الله په نوم وکړه. که داسې وای چې اشرعو بسم الله، دا متعلق را مخکې کې، نو شروع ابتدا د الله په نوم ونه شوه، شروع په دغه بل لفظ باندې وشوه، لکه اشرعو یا اکلو یا اقرعو یا اکتبو، په دې لفظ شروع وشوه. نو تبرکن دا دوه را مخکې کلی شو چې شروع د الله په نوم باندې وکړی شي. او دویم دا چې متعلق وروسته شي، نو دې کې به حصر راشي. د دې حصر کې نفی او اثبات دواړه، څه معنی؟ د دې مقصد دا دی چې زه شروع نه کوم مګر خاص د الله په نوم باندې، دا حصر دا مقصد دی. یا سړی ډوډۍ خوري، نو معنا څه ده؟ زه خوراک نه کوم مګر خاص په نوم د الله باندې، نو حصر پکې دی. نو دا جار مجرور دی خپل متعلق نه او د خپل عامل نه را مخکې شوی دی. دوه وجې شوې، یو دا چې د الله تعالی په نوم کې باندې تبرک حاصلول دي، چې اول شروع د الله په نوم وشي، او دویم دا چې راشي حصر راشي. پوه شوی بي؟ او بیا ښه دا ده چې فعل ته مقدر کړی شي، ځکه چې فعل دا اصلي په عمل کې، څوک شوی فعل مقدر کوي خو فعل اصلي په عمل کې. نو د دې وجې نه ښه دا ده چې فعل دا دا کړی شي، مقدر کړی شي. دا خو بسم الله الرحمن الرحیم کې جاری مجرور دی، او دا مو جاری مجرور کې دا بعد څه دپاره ده؟ استعانت دپاره ده. نو دې کې رد دی د شرک په استعانت، او جاری مجرور په دې خپل عامل او خپل متعلق را مخکې شوی دی دغه دوو فائدې دپاره. او ښه دا ده چې داسې یو مناسب کوم کار کې چې شروع کې هغه فعل ورته څه کې مقدر کړي، او بیا فعل زیاد غواړي دی ځکه فعل اصلي په عمل کې. بل بسم الله الرحمن الرحیم کلمې په زیلت د بسم الله، نو د دې لوی په زیلت دا حدیث شریف کې دا راځي. یو صحابي دی، دی وایي د نبی علیه الصلاة والسلام سید شاه ته سور ما ابي المليح رضي الله عنه، دی وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې زه عصرت بیکا دابه کله چې تا باندې سورلۍ را خوی شي نو تا عصه شوی، دا لفظ مو شیطان هلاک شي، لکه شیطان د دې څه غټېږي ډېر. او هغه چې دا ما په خپل قوت باندې راو پرځاو، راو مې غورځاو، خو بسم الله ویې وه فانه یتصاغر حتی یسویر مثل ذباب. نبی علیه السلام و شیطان د دې څه وړوکی شي تر دې چې د مچ په شان وړوکی شي. نو ګورې دا دونه برکتي کریمه ده چې کله بسم الله وویلی شي نو دې سه شیطان باندې دومره اثر کوي، شیطان د دې سه وړوکی شي، حدیث کړی دی مچ په شان وړوکی شي. نو دې کلمه کې داسې یو وزن دی او داسې یو برکت دی چې شیطان له داسې یو زور ورکوي، دونه غټ طاقت به کې الله ایښی دی. بل الحمدلله دا دې سورت دعوه ده، او دا وروسته رب العالمین دوله دلایل دي. خو ګورئ دا کریمه د پنځو سورتونو په اول کې راغلی، سورت فاتحه کې، سورت انعام، او سورت کهف، سورت سبا، سورت فاطر. د دې پنځو سورتونو په شروع د چا نه شوی؟ دا الحمدلله نه شوی، په دې کې د الله ثنا ذکر شوی ده. خو ګوري الله د خپل ځان صفتونه کوي، چې الحمدلله صفاتون الله لري خو مخلوق ته دا اجازه نشته چې هغه خپل ځان صفات وکړي، ځکه قرآن او حدیث کې دینه من راغلی. قرآن کې الله فلا تزکو انفسکم، نو د خپل ځان صفتونه به نه کوي. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې چا ستا مدح وکړه نو د هغې په مخونو باندې خاورې وراړته وایي. نو څه معنی؟ مخلوق ته دا اجازه نشته چې هغه د ځان صفت وکړي. الله رب العزت د ځان صفتونه کوي مختلفو آیاتونو سورتونو کې احادیثو کې، لیکن مخلوق ته دې اجازه نشته چې هغه خپل ځان صفت وکړي. بیا الحمدلله کې یا دا اخبار دے یا تعلیم دے، الحمدللہ چی اخبار شی مقصد بدا شی چی صفتون دا خدای توب اللہ لرے دی، یعنی اللہ مستحق دا حمد سوک دے اللہ تعالی دے. او کو تعلیم شی نگو رہ دے کہ دے مخلوق تسر خودن دا چی قولو الحمدللہ وی اوی صفتون اللہ لرے دی. نو دے جملہ کے دو احتمال دی، یا دا یا اخبار دے اللہ دا خبر منگ ترا کئی چی صفتون دا خدای توب چا لردی اللہ لردی، طول صفات دا خدای دا اللہ لردی. او یاب دے کہ تعلیم دے مخلوق تا چی تا شدا کلمہ ویوی چی الحمدللہ، یعنی قولو الحمدللہ. نو دے الحمدللہ کی بے دا دو توجیحات دی، او دو توجیحات دا الحمدللہ پا دے لپلامو کی دی. دیکھا دیکھ اختلاف دے چھو الحمدللہ کی علی پلام کم قسم دی، بعض علی پلام سلی استغراقی دی، چھو علی پلام استغراقی شنو معنی سے جو لے گی طول صفتونا اللہ لرے دی. نو دے بانے سوال پیدا کی گی چھو طول صفتونا اللہ لرے دی، نو صفتونا خاص اللہ لرے ندی بلکہ پا مخلوق کیم پا زرگون صفتونا موجود دی. تا دے چھے بعضی کافران اگر کم بعضی خصی پات شتا دے، نسی پتون خود طول یو اللہ لرا ندی، لکر دیر مخلوق ہم دا سشتا چھے اگر کم دیر خصی پات شتا، بلکہ دی زرگون سی پات پا مخلوق کی عام شتا. دینا بے علماء جوابونا کئی، یو جواب دا کئی چھے مخلوق کم سی پات دی نو دا عارضی سی پات دی، دا پا مرگ سر پا پناو زوا سر ختمی گی، دا دائمی ندی مستقل ندی. او دا اللہ صفات چکم دین اغا ازلی دی ابدی دی، پا غیبانی پناو زوا نراجی، اغا دائمی دی اغا همیشه دی. نو الحمدللہ مانا دارا چه طول صفتون چا لردی اللہ لردی، چلی پلا مستغراقی شی. خب دید اغا سوال لی صفتون خود طول اللہ لردی، لکه بعض صفتونه چا لم دي مخلوق لم دي، مخلوق هم ښه صفات شته. نو د هغې نه بیا دا جواب کړو چې مخلوق کم صفات دي دا عارضي دي، په دې پناه او زواد راځي، دائمي نه دي مستقل نه دي. او د الله صفات څه دي؟ دائمي دي ازلي او ابدي دي، هغه څه دي؟ مستقل دي. بل دا چې د مخلوق چې کم صفات دي نو د دې رج هم چا ته کیږي؟ الله ته کیږي، لکه دی مخلوق کی دا خود صفات چا پیدا کری؟ اللہ تعالیٰ پیدا کری. نو دغم پا حقیقت کی دا اللہ صفات دی، لکه یو بندہ کی چی یو کمال یو خود صفات دی دا چا ورکلی؟ اللہ تعالیٰ ورکلی. نو بارحال پا دیکی و توجیه دا غر چلی پلام سری استغراقی دی. دویم توجیه دارا چلی پلام احدیشی حسن علی رحمه اللہ دا توجیه کئی چلی پلام استغراقی ندی بلکه دا جنس آد خارجی دی. اگر وای چې د نحوی د قیدی مطابق د الفلام حقیقی معنی سره اگر احدیت ده، جنس او احد خارجی دی حقیقی معنی ده، استغراق ده د الفلام حقیقی معنی نه ده، مجازی معنی ده. نو الحمدلله نو مراسلی اگر صفات ده خدای توب دی، اگر ده سی معنی کوي چې الحمدلله اگر صفتونه ده خدای توب انا لره دی. چې الفلام استغراقی سی معنی بکوی طول صفتون اللہ لرے دی، او چلی پلام واحد خارجی شنو معنا دا لغا صفتون دا خدای توب چا لرے دی؟ اللہ لرے دی. نگوار صفتون دا خدای توب خواہ کرا اللہ سر شریک نشتا. صفتون دا خدای توب سنگری لکا مثلا اللہ تعالی دغه متصرف دے کاسا دے حاجت روا دے غیردان دے دا صفات دی یا نور اغه صفات قرآن زی په زی ذکر کری صفاتون د خدای تو تیسری مراد دی نالی پلام احدیو کی بیدا قانون چی اغا معهود غواری معهود نو معهود اغا صفات دی چی بے پا نور آیتونو کی زیفہ دے ذکر شوی دی نمیشال پا تور صفاتون دا خدای توب دا صورت نمل کی دا شپیتم آیات نشروع کی صورت نملو گو رئی شپیتم آیات امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة آیا چا پیدا کی اسمان نو زمکا اور اوری د اسمان نو بولرا پس من را زرونو په دی باندې باغونه چخوندان د تلو تازه گیری نو ګور دل ته شفاعت د خدای توب ذکر شو خالق سوګ دی الله باران ورون کې سوګ دی الله پاک بوټی او باغونه را پیدا کون کې سوګ دی الله دی نو دا صفات خدای توب اللہ لره دی بے دروست آیات کی وئی ام من جعل الارض قرارا و جعل اللہ خلالها نهارا و جعل لها رواسیا و جعل بین البحرین حاجزا صفات خدای توب داری چھو گور اللہ زمکر اٹنگا کری پدے کی نهرون پیدا کری غرون ادر ولی دریابون میں کے پردے پیدا کری نو دا صفاتون دا خدای توب چا لره دی اللہ لره دی بے دروست آیات کی وئی اما یجیب المصطر اذا دعا و یکشیب السوا و یجلکم خلفاء الارض آیا سوک سوال قبل ایدا غادر محفاجا کرا چلو بینا نرا سمانا دا محفاجانو دعاگان سوک قبل اید اللہ قبل اید نداد خدای توب صفت دید اللہ لرده تکلیفون لرده کبون کی اللہ دی او داننگی تا دزمه کی جانشین گرزون کی سوک دی اللہ پاک دی اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته ہدایت کو ان کے پتیاروں کی سوک دے اللہ پاک دے بادون رالی گون کے دباران نمخ کی دا اللہ پاک دے نو داد خدای تو صفات دی دا اللہ لرے اما یبدو الخلق ثم یعیدو و من یرزقکم من السماء والارض آیا سوک پہ اول پیدائش کئی مخلوق بے دوبارہ پیدائش ہم کئی خالق سوک دے اللہ پاک اور رازق سوک دے اللہ دا گودا دا خدای توب صفات دی ٹول پینزل دے صفات دی دا غیتون کی چل دا خدای توب صفات دی نو الحمدللہ سمانا صفتنا دا خدای توب او بید دی خلاصا سو خبر بی اصول کی منگ سویلیو یادم شکانا یو سو چھے ہر شبانی قدرت لرون کے یو اللہ دے او دویم پا ہر شبانی علم لرون کے یو اللہ دا خلاصہ و دا طول صفات نو دا صفات دا خدای توب چی ار شیبان قدرت لرون کے دا صرف اللہ دے او ہر شیبان علم لرون کے یو اللہ دے نو دا صفات دا خدای توب تی مراد دی ابن کثیر رحمہ اللہ اوالی پلام استغراقی کر زولی او قرینہ پی حدیث تیچ حدیث شریف کردی لکال حمد کلوہو ناکہ کلوہو لپدراغ لے دا کلوہو دا دا لپلام استغراقی و معنی ام دا غدا لکا حدیث شریف کی رازی اللہم لکا الحمد کلوہو و لکا الملک کلوہو و بیدک الخیر کلوہو و الیک یرجو الامر کلوہو دا کلوہو لپس فکر آغلے ناغو یہ لپلام استغراقی دی نو بارحال زمن گستازان لپلام محبی غورا کئی چلا لپلام سری حدیری الحمدللہ معنی سرہ صفتون دا خدای توب دا توجیح حسین علی رحمہ اللہ کلی جوہ القرآن کے نقل کلی او زمون شیخ و استازان دا توجیح غرہ کئی او حافظ ابن کثیر علی فلام استغراقی گرزولی او قرینہ پی دا حدیث اچھ حدیث کی سرائی لکا الحمدو کلوہو نو الحمدللہ سمانا طول صفتون اللہ لردی علی فلام دا بدلیدو سر معنی ام بدلیگی او لله کی دعلام دا تخصیص دا پار دے کم سپار دا خدای توب چی دی نو دا خاص اللہ لردی فدے کی دا اللہ سر شریک نشتا نا انبیاء علیہ السلام نا ملائک نا اولیاء کرام نا جنات نا نور بندگان نا دا اللہ سر دے کے شریک ندی نو الحمدللہ سپتون دا خدای توب اللہ لردی یا طول سپتون اللہ لردی رب العالمین شپارون کې د مخلوقات دی دا رب العالمین دا ول دلیل دی د دې الحمدلله چې ګوره پالون کې د ټول مخلوق سو دا یو الله دی د صفاتونو د خدای توم یو الله دی او دا هغه صفات دی چې مشرکین هم دا منه مشرکین دا منله چې رب یو الله دی د دې بیان اصول کې کړو سورة مؤمنون شپاگتیا واتیا کرازی او قرآن کریم کی نفی در ربوبیت در غیر اللہ نکی چه رب یو اللہ لی بل سوک چه دے دارم نشکی دلی لکن دا سورة آل عمران کی دو زیرازی سنور شپیت آیات دا سورة آل عمران کی وی قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله دو جملة خبر على أربابا نبني سي بعض من بعض من الأربابا فخضائي صوف سرا ما سوى دلانا نقول أنت النفي دربو بيد شعنا وشوى لغير اللانا شبل سوك رب نشكي لي دلانا ما سوى بيرو سوات ياكي بيرازي واتیا کی خونشتا بہرحال دشپگ اتیا کی او دبریں گے بیا تاسو اتیا نمبر ہے تو گورئی ولا یا مرکم انت تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا دغیات کرے حکم نہ کہ تاسو پیغمبر چونی سے ملائکہ او پیغمبران اربابا خدای تو بانی ملائک و انبیاء چاہتا دا نوئی چا تاسو ملائک یا انبیاء خدای تو بولی سی دالتا ہم نفی در ربوبیت دا غیر اللہ نشوی دا بے سورت انعام یو سلور شپیتا کم رازی سورت نحل کے در زیرازی پینزا شپیتا شپاک شپیتا و شپیتا آلتا نفی در ربوبیت دا غیر اللہ نشوی دا نروبیت اللہ لر ثابت دے او د غیر الله نه پښوی دی او دا ربوبیت د الله هغه صفات دی چې مشرکین هم په دې اقرار کاوه هغه هم د امن نشرب یو الله دی بیا رب چې دی دا د تربیت نه دی تربیت پالنې ته وایي انشا او شی حالن په حالن الی حد تمام امام راغب رحمه الله مفردات کې معنی کوي انشا او شی حالن په حالن الی حد تمام څه معنی یو شی په دمه ده مبانی خپل کمال در سود دې تربیت وي دې پالنه وي او رب سیغه د صفت مشبه ده دام کېدی شي دا مصدر شي په معنا تربیت باندې نو رب سیغه د صفت مشبه هم ده او سیغه د مصدر هم کېدی شي خو که سیغه د مصدر شي نو بیا به حمل مبالغتن شي د زیدون عدون د قبیلې نه به شي او رب چې دی اطلاق صرف پالنا بانی کی گی شپاری پلا مسرشی الرب ردی اطلاق دا اللہ نماشی بل چا بانی کی گی البتہ کئی اضافتی وشن بے اطلاق پا غیر اللہ کی دیش لکا رب بودار رب بودار سمانا مالک دکور نو دلتا دا رب اطلاق پا بندہ بانی وش رب بودار او کو صرف الرب شی نو دی اطلاق بے پا غیر اللہ بانی نکی گی لکا قرآن کی راجی ارج الی رب کا نو آلتا در رب اطلاق پر شابانی شوئے پر بادشاہ بانی شوئے دے خود دلتا اضافت دے یا انہو ربی احسن ما سوایا دا عزیمی سر زمان رب دے زمان مالک دے نو در رب اطلاق پر عزیمی سر باندلتا شوئے دے خود پر اضافت سر دے خلاصہ دارا چی کل اضافت وشی نو بے اطلاق پر غیر اللہ کی کہ اضافت نہیں شوئے نو اطلاق در اللہ نماسیو بل شابانی نکی او عالمین دا عالم جمع دا عالم په معنا د ما یعلم به بانی دا کله کله قالب په معنا د ما یقلب به سر راځي په اعلی کې استعمالیږي عالم د ټول مخلوق ته وایي دلته جمع ولې راوړه جمع د دې وجنه راوړه چې دا ټول افراد او عالم ته څه شي شامل شي لکه مثال جنات دي ملائک دي انسانان دي نور دي ټول ته عالم ویل کېږي نو په دې وجه چې غدا جمع راوړه غنی دلته جمع ته ضرورت نه ځکه د عالم اطلاق په ټول مخلوقات باندې کیږي خو دلته هر جنس بلا بل مراد دی نو ځکه چې غدا جمع راوړه او عالمین په معنا د عالم سرج عالم د عالمی د مشتق دی دی عالم ته عالم ولې وای ځکه دا عالم مله د الله په وجود باندې د الله په توحید باندې ځکه او ته عالم ویلې کی دانګ عالم په معنا د ما یعلم به سره په دې باندې خالق معلومیږي ځکه او ته عالم ویلې کی یا عالم د الله په وجود د الله توحید باندې ځکه او ته ویلې کی عالم ته ویلې کی او به دا عالم تفسیر او تفصیل دا سورۃ الشعراء کې شته سورۃ الشعراء سلیریشته آیات کې دا ونه د عالم تفصیل بیانیږي قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين هو فرعون موسى عليه الصلاه والسلام ته وما رب العالمين څوک دی رب د مخلوقاتو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ویلیو چې ان رسول رب العالمین منګه استازی د رب العالمین یو نو فرعون سوال وکړو چې رب العالمین چاته وای ان رب العالمین خو زیمه ځکه د مصر رب یم نو رب العالمین زیمه او عالم د مصر دی نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورته دغې د عالمین تفصیل کوي چې عالمین قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین ویل موسیٰ علیہ السلام رب د اسمانو د ځمکې د وچې مابین درې دواړو کې دی نو څه معنی عالم اسمانونو ته وایي ځمکې ته وایي د دې مابین کې چې کوم مخلوق دی دې ته وایي بیا وروسته وایي قال ربکم و رب آبائکم الاولین یعنی رب دغه عالم تاسو وایي او ستاسو پلرونه او نیکونه دا عالم دی بیا وروسته اتشتم کې وایي قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون نسمعنا مشرق ومغرب او دي ما بين كده كم دنيا ده دي تسوي لكي عالم نقول ده غلطة ده عالم خط تفسير شوي چه عالم كي اسمان نظمه كده دي ما بين كي پزارة ده رنگ انسانان موجوده ومخكني طول ده عالم ده مشرق ومغرب او دي ما بين كده سون دنيا ده دي طول تسوي لكي عالم نو دلته د العالمین تفصیل به شوې لري الرحمن الرحیم دا دویم دلیل دی وګورئ دا الرحمن الرحیم بسم الله کې ذکر شوی او دلته بیا ذکر کوي آلته دلیل د سیعانت او آلته مقصد دا چې سیعانت په الله پورې خاص دی ولی ځکه الله عام او خاص مهربان دی او دلته دا دلیل دی لپاره تخصیص د حمد چې حمد او صفاتونه په الله پورې خاص دي ولی خاص دي ځکه الله رحمان او رحیم ذات دی د صفاتونه د الوهیت هم په الله پورې خاص دي یا ټول صفاتونه په الله پورې څه دي خاص دي ځکه هغه رحمان او رحیم دی او بیا د الرحمن الرحیم منځ کې علما فرقونه ذکر کوي مختلف طریقو باندې فرق ذکر شوی دی یو معنی دا کوي چې الرحمن الله مهربان دی په اسمانونو والا باندې او الرحیم مهربان دی په ځمکو والاو باندې رحمان د اسمانونو والا سره تعلق لري او رحیم د ځمکې والاو سره یا الرحمن الله ازاد دی چې ورټ لکوي وروسته د سوال نه او الرحیم الله مهربان دی چې ورټ لکوي بغیر د سوال نه که د الله نه سوال کوي نو هم ورټ لکوي او که څوک د سوال نه کوي نو هم ورټ لکوي دریم فرق یې دغه ذکر کوي دریم فرق داسې کوي الرحمن الله ډېر رحم کوونکی دی او الرحیم بار بار رحم کوونکی دی رحمان په کثرت دلالت کوي او رحیم په تکرار چې الله ډېر رحم کوونکی دی او بار بار رحم کوونکی دی بل الرحمن الله مهربان دی دنیا و آخرت دواړو کې الرحیم الله مهربان دی په آخرت کې رحمان د دنیا و آخرت دواړو سره لګي او رحیم صرف د آخرت سره لګي پنځم فرق داسې کوي الرحمن الله مهربان دی په ټول مخلوق او الرحیم الله مهربان دی په مؤمنانو باندې نو رحمان د ټول مخلوق سره لګي او رحیم د مؤمنانو سره لګي شپږم فرق داسې کوي الرحمن الله غټ نعمتونه ورکوونکی دی او الرحیم واړه نعمتونه ورکوي اور رحمان اللہ غٹ نعمتون ورکی، رحیم وڑ نعمتون ورکی، اوم الرحمن اللہ نعمتون ورکی ان کے لئے، اور رحیم اللہ دفک ان کے لئے ضرور نو دے تکلیفونا ضرور نا سوک دفکی اللہ نعمتونم اللہ ورکی او ضرور نا ام اللہ دفکی آتم پر غدسی کئی الرحمن اللہ میرا باندے غمون لرے کئی اور رحیم اللہ میرا باندے گناہون معاف کئی نہم پر غدسی کئی الرحمن اللہ میرا باندے خلقو تلاری خی حق لار خلقو تخی او الرحیم اللہ میرا باندے پا حق لار باندے تلو توفیق اللہ ورکی اللہ خلقو تحق لارم بیانی او بے پا حق اللہ ربانی دتلو توفیقم سوک ورکی اللہ پاک ورکی لسم پر اغدس کی الرحمن اللہ اغدس چی بالفعل رحم کی او رحیم میرا بان دے یعنی رحم داغی خوی و عادت دے الرحیم رحم کول داغی خوی و عادت دے لکہ دا باب دا فعل تبایعو ندے و فعل الافعال الطبائع شافیہ کی عبارت راشی دا پتیویت او خیبانی دلالت کی بارہ دلس سیقوبانی فرقونہ کی الرحمن عام مہربان دی او الرحیم خاص مہربان دی یہ مانا دوال آسان ہو دی بے رحمان او رحیم دوارا مشتق دی دا رحمتنا بازی علماء دی کی تاویل کی چل رحمت دا اللہ صفت دے نسمانا ارادت احسان کئی دا مانا کئی رحمان یا رحمت مقصد سرے اللہ احسان کئی یا ارادت احسان کئی دا چھ تاویل پکے کئی خوخہ دارا چھپ دے کے تاویل ہونک لیش دا ظاہری مانا مراد لیش چھ اللہ رحم کون کہہ رہے فنتوی خپل تفسیر کی داری کری سلف صالحین وی دا صفت قائم بذاتی ہی در دی حقیقت منگ نہ پیجلو و دی اثر پیجلو نو الرحمن سمان ارادت احسان کی یا الرحمن او الرحیم مقصد دار احسان کی تونتو آئیوی چی سلب دغا مانا کی چل اللہ رحمن او رحیم دے سمان احسان کی او بای تاویل کی دے احسان دا پچا سرا ارادت احسان سرا ادا تاویل کی او شر لقیت الواسطیہ کی موئی شداد اللہ تعالی حسناری او دا صفت حقیقی دا اللہ تعالی دا سنچی دا اللہ دا شان سر مناسبی نو بارحال مخ کے منگی صفات و خبر وکلا معطلہ پا دے کی تاویل کی نا جہمیہ چلے الرحمن الرحیم رحمت نمورا سرے ارادت احسان نا بازی مفسرین دا تاویل کی خدا تاویل خند دے خدا دا شلے دا سلف و مطابق ماندہ ہوگی چہ دا رحمت نا مراد سے شعین احسان مراد شی چہ اللہ احسان کون کہہ دے دا مانا وکلے شی او تن تاویل اکلی تفسیر تن تاویل چہ دا دا سلف صالحینو دا قول مطابق دے چہ دینا مراد سے شعین احسان شی ارادت احسان تی وانق استلے شی بلکہ ستی مراد شی عین احسان تی مراد شی آبادی کی تاویل کئی تو ارادی دا چاہ سرا احسان سرا خدا را جگہ تاویل ہونک لیش نسمان اللہ رحمان دے یعنی در رحمت خاون دے او دا نعمتون کول دا در رحمتون آثار دی لکا اللہ علیم دے نسمان دا علم خاون دے قدیر دے سمان دا قدرت خاون دے ندانگی اللہ رحمان و رحیم دے سمانا در رحمتون خواون دے احسانات خواون دے پوشوئی پی خداغ دے ظاہری معنی واقص لیشی او تعویل پکی ونک دیشی او بے اکثر علماء وی چہ رحمان پا اللہ پور خاص ہے دے اطلاق پا بندہ بانی نکی گی تفسیر قرطبی وی اکثر العلماء علا ان الرحمن مختصن باللہ عز و جل لا یجوز یسمى بی غیرہو رحمان پا اللہ پوری خاص دے تو بلچہ اطلاق ندے پکار لکہ عام خلق کوئی رحمان بابا وی نو دا اطلاق خر ندے جائز ندے یا بعد خلق نمون ایک دی رحمان نم کی دی محمد رحمان نم کی دی فیستر رحمان نم کی دی رحمان الله نم کی دی، رحمان گل نم کی دی، گل رحمان نم کی دی، رحمان گل، نو دا نمونه سن دی جائز ندی، ځکه دی ټول کی دا رحمان رحمان اطلاق شاو شو په بنده باندې وشو. بعض علماء د کفر پتوا پی هم ورکړي، خو د کفر پتوا مناسب نه ده. قاضی خان وی که بنده ته څه وی رحمان نو دی باندې کافر کیږي، نه خدا ویلی دی. خو خدا ده چې دا څنګه قرطبی وی دا نه جائز کار دی، کفر ته قرطبی نه دی ویلی. قاضی خان کې د کفر هم ویلی دی، خو دې مقصد دا ده چې دا اطلاق په بنده باندې نه دی په کار. نو بعض علماء ته کفر وی، خود کفر پر کداس خاص علت نشتا، بلکہ خدار شدانا جائز دی. اول نے کہا اللہ تعالیٰ صفت خاصہ دے، اللہ صفت دے بندہ بان اطلاق نہ دیا پکار، نہ دیو نے دا نمونہ کی احتیاط پکاری یا بازی نمونہ صحیح خطائی. مالک یوم الدین، اللہ وقتا دے دورہ سے بدلے، دا دریم دلیل لے دا الحمدللہ دا پارا. یو مالک یوم الدین کی دا پائدہ دا، دویم یوم الدین تخصیص یو کو اللہ خو واقدار او مالک واج دا ورځ ر بدلی نه دی قیامت دا ورځ، بلکہ دنیا کی اللہ مالک دے. خود یوم الدین تخصیص ولی وکو پدے کے دے تا اشارہ دا چی قیامت کے مجازی بادشاہین دشانی، دنیا کے کلا کلا دا مخلوق چرے مجازی بادشاہی اکلانا ملک بادشاہی، نو دا غصا مجازی بادشاہی شتا پا دنیا کی، فو قیامت کی دا مجازی بادشاہی بام نئی. نکا سورت مومن کے براش اللہ پا گوئی لمن الملک اليوم، دا طول مخلوق با غلی بے با اللہ سوئی للہ الواحد القہار، بادشاہی صرف دیو اللہ دا. نو یوم الدین دا تخصیصی والے وکو دے تخصیص کی پائدہ سرا پائدہ دارا چی دنیا کی دا مخلوق مجازی بادشاہی شتا و آخرت کی بلا مجازی بادشاہی ام نئی، دیو نے دا تخصیص وکو. لکہ دنیا کی فرعون نمرود او نور بادشاہان تیر شوی، نن سبا ہم دیر بادشاہان موجود دی. درے ما فائدہ پا دے کی اگر نا پی دا شفاق تی قہری دا نا یوم الدین کی نا چسما نا دا قیامت پر دوا کبھی خیال صرف دا اللہ دا پا رہی دا مخلوق دا پا رہا بسنی وا کی اختیار نہیں نو شفاعت قہری نہ چلے گی. لیکن مشکین لا عقیدہ و خپل علیہ و بارک چی اغی خپل علیہ شفاعا گنل تلا با مون لسا کئی سپارش کئی، اگر چی دا اغی عقیدہ دنیا کارنو بارک ہوئی که مشکین ہو قیامت نمانا، خود دنیا بارکی بنیادی عقید چی دنیا کی مون لسا کئی سپارش کئی، نو یوم الدین لدے کی دا پیدا شولا چې قیامت فورز باندې بادشاہی صرف د الله یو سمن التبه شفیع قهری نه ای. سلورمه په ادب کې دا چې یوم الدین کې ته اشاره ده چې قیامت دورش فورې د قیامت دورش پر تیاری په کار دی، د کار د بدلی ورځ ده. نو هر کله چې د بدلی ورځ ده نو د هغې د پاره څه وکوي؟ تیاری وکوي. نو مالک یوم الدین کې درې ښه، یو دا دریم دلیل شو د الحمدلله دپاره، او دویم پا دے کسی شوا نفی دا شفاعت قہری شولا، بل دے کلیتا اشارہ دا چھ قیامت کی مجازی حکومتونا دانا چلی گی، دنیا کی شتاہ قیامت کی بنائی. او سلورما پایدب کسی را زمنان ترغیب دے چھ قیامت تو دے لطیاریا پکار دے لکا دا بدلی اور رز دا، نوار کلا چھ تاوشا بدلال تمیلاوی گی ناغیل سو کئی تیاریا و کئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا لرا بندگی کو خاص تا امداد غواړو. دا تفریدا پر مخ کې دلایل واری اصول کې متویل یو چې کله یو خبره د دلایل نه مخ کې ذکر شي داوا وته وای، او چې روس ذکر شي بیا وته سوی سمارا او تفری وته وای. نو ګوره الحمدلله او ایاک نعبد یو مقصد دی، کو الحمدلله د دلایل نه مخ کې ذکر شونه داوا وته وای، او دا یا کنا بودو روس تزی کر شندی تا سوی سمارا و نتیجا تپری و تاوی. نو یو دا تپری دا پا مخ کی دلائل و باری، دویم پا دے که التفات دے دا غائب نا مخاطب تا، دا مخ کی صغیر غائب زی کر شوی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، صغیر غائب وی دا کشمی ظاہر دا قبلی دا چا نی دا غیبوبات و نی کنی دا غائب نی. او ایا کنا بودا د مخ ایا ک زمیر د چاره د مخاطب دی نه التفات شو د غائم نه چاته مخاطب تا به دې کې پیدا سره د مخ کې سوا سنا وا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ټول الله صفاتونه او صفاتونه خلاره چې د غائب الفاظ سره ای او دا ایا کنابود دا دعا دا خطاب دے نو دعا و خطاب پا صغیر مخاطب سر پکاری ذکر صغیر مخاطب راوڑی نو دویم دیات کسر التفات دے غائب نشاتا مخاطب تا درین پا دے کہ احتمام او حصر دے دا ایا کم افعل بیہی دے دا ای پا دے نعبودو مخی کلے دے دویم دے کہ ایا کم افعل بی پا نستعین مخی کلے دا ایوال مخی کلے یو د اهتمام د پاره بل د حصر د پاره لیکي حصر د حصر سمانه یا خاص تا بندگی کو بل چا بندگی نکو حصر د دوشي نه جوړی کنه نه په اسما دواړه پکې نه یا کنا بده خاص تا بندگی کو بل چا بندگی نکو و یا کنا ستین خاص تن امداد غواړو د بل چا امداد نه غواړو نه یو اهمیت دی پکې او بل په دې کې سره کم شې چې مخ کې کلیش تقدیم د ما حق و تاخیر پا احتمام ام دلالت که و پا حصر ام دلالت که دوڑا نکتیب کشتا ندوات وقت ایدی پا کیه دی سلورم پا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین که دلال الا اللہ معنی تا مشاره دا ذکر لا الہ الا اللہ که دو شین دی یو سره نفی دو دویم اثبات دی لا الہ نفی او الا اللہ سره اثبات دی قرآن که دا طریقه دیر زیاد را چی نفی و اثبات دوڑا دلتا ایاکا کی اثبات دے دا نپی دا او نابودو کی سرے اثبات دے بے ایاکا کی نپی دا او نستعین کی سرے اثبات دے دا طریقی قرآن کی لیر راج دا نپی اثبات دوار راج مکی اکا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم اعبدو کی سرے اثبات دے اخیر کی سوئی فلا تجعل اللہ اندادا وانتم تعلمون پاکی بے سرے نپی دا نفی و اثبات دا دوارا راجم کئی یا مثلا سورت نحل کی راجی چو لقد باسنا پی کل امتین رسولا انی عبداللہ وجتنی بطواغوت انی عبداللہ اثبات دے وجتنی بطواغوت دا سدے نفی دا ایمان کی دا دوارا خبری جوری دا نفی و اثبات دے یو اللہ بندگی کول اللہ بندگی کول او دا غیر اللہ دا بندگی نزان ساتل انی عبداللہ وجتنی بطواغوت یا فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فمن یکفر بالطاغوت کہ نفی شو یؤمن بالله کہ شو اثبات شو یاد ابراہیم علیہ السلام بیان کرا جی اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی نہ اننی براء مما تعبدون کہ نفی و الا الذی فطرنی کہ شو اثبات شو نو بہر القران کی دا طریقہ ڈیر زیادہ رہا سنہ پہ اثبات دوڑ رہا جمع کی نو ایاکا نعبدو کم دوارنگی دا ایاکا کسی دے نپی دا او نعبدو نستعین کسی دے اثبات دے پینزم دے نعبدو کی رد دے پا جبریو باری جبریو انسان مجبوری محض دے انسان مجبوری محض ندے بلکہ بندہ عبادت کولے شی کاسب دے مجبور ندے او نستعین کی رد دے پا قدریہ و بانی نو پرقی زواللہ امردوش نعبدو کی رد دے جبریہ و دے نستعین کی رد دے قدریہ و چھ تقدیر نا انکار کی او داننگی ایاکا ایاکا کی دہریان و دو معطلہ امرد دے لیکن دہریان دا اللہ وجود نمانی او معطلہ چھلی غم دا سی ذات نمانی اگر پا حقیقت کی دا اللہ دو وجود نسلی منکر دی مختی من اشارہ وکلا تک اگر دا اللہ صفات نمانی نو دس یو ذاتی صفات فلانی پا حقیقت کسی معدومی وجود نلری نو دیو ان حدائق الروح یو تفسیر دے اگر کیو چب دے که دا دہریہ و دا معطلہ وصلے رد دے نعبدو که دا جبریہ و رد نسعین که دا قدریہ و رد دے او دی ایاکا ایاکا که رد دے دہریہ و دا شا دا معطلہ وزکر دا اللہ دو وجود نینکار کئی بندے کے اہل سنت والجماعت مذہب تا اشارہ دا ذکر علی سنت والجماعت عقیدہ دارا چکار بندہ کئی خو توفیق تکار سوک ور کئی اللہ ور کئی نو نعبد اللہ مستا بندگی کوئے من عبادت کو خو ایا کانا سائن دا دی عبادت توفیق اللہ تراکے ذکر علی سنت والجماعت عقیدہ دارا چی بندہ کار کئی عمل کئی خود دے کار کول توفیق سوک ور کئی اللہ پاک ور کئی نو جبریہ چی دے اگر بندہ نہ پی دے پیل کئی نو ایا کانا عبدو کی جبریہ ورہ دوش دا که خوی دا بنده پا خپل ایسی نشی کولی دا خو مجبوری محض دی دا بنده دا طول حرکات دا سیری لکه مثال یو گوزنی سره دا داش حرکات که یڑا چیگی یا مثلا بنا دا بار دا باس اوڑی راوڑی نو دا کنگی بنده سره مجبور دی دا خپل کار نشی کولی پا نعبدو که نسبت بنده تا وشو دا کار سو کئی عبادت سو کئی بنده کئی او دا ورنگی دے نستعین کے رد چاو شو نو یو دا معتزلہ و رد دیو کی دکا معتزلہ دا نمانی معتزلہ وچی دا کم اپار اختیاری دی دے خالق دا بندہ پخپل اپاری دے روح المانی دا تفصیل کرے چھ دے کی دا علی سنت والجماعت مذہب تا اشارہ دا علی سنت والجماعت عقیدہ سدا چھے کاسب بندہ دے بندہ کار کئی خود دے کار کول توفیق شوک ور کئی نو نعبدو کی چھے دا عبادت بندہ کئی او ایا کانا سائن دے عبادت توفیق شوک ور کئی اللہ تعالیٰ ور کئی بے نعبدو دا عبادت نرے عبادت پا لغت کشتا ہوئی پا اصطلاح کشتا ہوئی نگور عبادت اصل کی عین بے دال دا مادہ پا دیر استعمال و شریدو دلالت کئی عرب وی طریق معبد و نیولا ربان دیر چلن وشی خلق دیر قدمون کی دی ناوات طریق معبد وی یا بعیر معبد و نیووخی پا آبان پام بولگی دی پام سر و خارق سر اوخ زلیل شی ناوات بعیر معبد وی یا سوب معبد و کما جامع چی دیر استعمال شی دیکھا دی پا مانا کسی پرو دی زلت پرو دی استعمال سوری دلی پا مانا کی پرات دی دا عبادت کیم صحیح عاجزی ذلت پکی خو گورا ظاہران ذلت دے حقیقت کی دا عزت عبادت پوشوئی پی عبادت عبادت والی ہوئی پدے کی عاجزی پدے کی ذلتی ذکر تا عبادت والی خود داغا ذلت پا حقیقت کی بے صحیح عزتی قشید رحمہ اللہ وی والعبادت ظاہر و تذلل و حقیقت و تعزز عبادت پا ظاہر کی ذان ذلہ کولی حقیقت کی ذان عزت من کولی وَإِذَا تَزَلَّلَتِ الرِّقَابُ تَقَرُّبًا مِنَّا إِلَيْكَ فَعِزُهَا فِي ذُلِّهَا وی کرا چی زمان ستون تا تا ذلیل شی ندادی ستون دا عزت ندی پا ذلت کے پروت دی نسمان عبادت ظاہر کی ذلت حقیقت کی دا سی عزتی ند عبادت مانا لغوی سرا ذلت یا دیر سمالی دل دیر سلی دل او پس اللہ کے ابن کثیر مانا کئی چا عبارت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف دا عبارت دیر دیر محبت ما دا عجزی او دیرنا محبت عجزی او یرا چرا جمع شدیتا عبادت وی یا سمعانی وی هی طاعت مع التذلل والخضوع تابداری دا سرد زان زلیل کولونا و زان عجز کولونا اگر دا مانا کلی دا طول یو مقصد دے مختلف الفاظ یو مقصد یو دے ابن قیم رحمہ اللہ مانا کلی و عبادت الرحمن غایت حبه ما ذل عابدی هما قطبانی و عبادت الرحمن عبادت مہربان ذات غایت حبه انتہائی مینہ کولی دا اللہ سرا اللہ سے انتہائی مینہ کولی دا عبادت وی ما ذل عابدی هما قطبانی سرد ذلت عابدنا دا اللہ سے دیر مینہ کول او زان ذلیل کول اللہ تا دا سرے عبادت دے و علیہما فلک العبادت دائر ما دار حتی قامت القطبانی اگوی دا عبادت اسمان پا دیوانی گرزی چی دا دو قطبون پا کی یو محبت دا اللہ سر او بل زان ذلیل کول اللہ تا دا دو قطبون پا کی ندغا عبادت پا دیوانی گرزی و مداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان او مدار عبادت دا اللہ و رسول پا امر بانی دی عبادت پا طریقہ کیش کما طریقہ اللہ و رسول خود لی دا په خپل خواهش او نفس او شیطان باندې نه ده. نو بهرحال دوه خبرې مونږ وکړې په عبادت کې، عبادت معنا لغوي مو وکړه او معنا اصطلاحي. ابن قایم سے معنی ډېره لنډه ده، انتہائی مینه او اللہ ته ځان ذلیل کول. بے د عبادت درې اجزا دي، یو سره محبت د اللہ سره، بل د اللہ نه یره، بل د اللہ نه امید ساتل. دا درې خبرې چې راجمع شي، د اللہ سره مینه کول، د اللہ نه یره کول، د اللہ نه امید ساتل، دا درې اجزا دي د عبادت. او دا درې اجزا سورت بنی اسرائیل اوه پنځوسم کې ذکر کوي، اوه پنځوسم آیات د سورت بنی اسرائیل: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم وسیلة ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه. ګور دا آیات کې یو محبت ذکر شوی چې یبتغون لټی الی ربهم الوسیلة، خپل رب ته محبت، د الله سره مینه کوي. نو مینه کول دا یو جز شو، ویرجون رحمته امید سره د الله د رحمت رجا دا بل جز شو، ویخافون عذابه یریږي د الله د عذاب نه، نو خوف یې دریم جز شو. نو ګوره محبت رجا او بل سره خوف. بل د عبادت اهمیت دی، عبادت باندې خو مخکې اصول کې بحث شوی و. ابن کثیر رحمه الله وایي چې ودین کله یرجع الی هذین المعنیین، وایي ټول دین د دوه معنو ته راګرځي، عبادت او استعانت. د دې نه عبادت سره پوهیږي چې فاتحه د ټول قرآن کریم راز دی، او د فاتحې راز دا کریمه ده چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین. دا د سورت فاتحه راز دی، او سورت فاتحه د ټول قرآن کریم راز دی. او عبادت دا دا تفصیل مخکې تیر شوی و اصول کې، چې د عبادت دا اهمیت دی چې الله دا مخلوق د عبادت دپاره پیدا کړی. لکه سورت زاریه شپږ پنځوسم کې راځي چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانان او پیران صرف عبادت دپاره الله پیدا کړي. دغرنګې انبیاء علیهم السلام چې الله را لېږلي، نو ټولو د عبادت دعوت ورکړې، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. دغرنګې عبادت ته چې دی ترغیب هم ځای په ځای ډېر ورکوي. د نیکانو خلکو صفات کې معبدیت ډېر راځي، دا ټول مخکې تیر شوي وو. وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، هلته د نبی علیه السلام تعبیر په عبس کوي، یا الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب، هلته د نبی علیه السلام تعبیر په چاسه کړی په عبس سره بنده سره. نو دا عبدیت په اوحا الی عبده ما اوحا، هلته هم عبد راځي. نو د نیکانو د غټو خلکو نه تعبیر په چاسه سره کوي، په عبدیت سره کوي. نو عبادت معنا لغوی معنا اصطلاحی ذکر شوه، د عبادت درې اجزام ذکر کړه، او د عبادت اهمیت هم ذکر کړو. و ایاک نستعین، خاصتانه امداد غواړو. یو عبادت دی، یو استعانت دی. عبادت عام دی، او استعانت یو فرد دی د عبادت، د الله نه امداد غوښتل دا هم څه دی؟ عبادت دی، خو د عبادت یو فرد دی. دلته مفعول به نه دی ذکر کړی، سوا ایاک نستعین خاصتاً امداد غواړو په ټولو کارونو کې تعمیم د پاره حذف کړي، یا و ایاک نستعین خاصتاً امداد غواړو په ادا د دې عبادت کې. و ایاک نستعین دو مقصد لري، و ایاک نستعین فی جمیع الاحوال او فی جمیع الحوائج، الله ستانه امداد غواړو په ټولو حاجتونو کې یا په ټولو حالاتو کې. او دوی معنا سره و ایاک نستعین خاصتاً امداد غواړو په ادا د عباداتو کې. بیا ګورئ د عبادت نه وروسته استعانت ولې ذکر کوي. د دې ډېرې وجې دي. یو وجه دا ده چې اکثر مشرکین شرک په استعانت کوي، د غیر الله نه مدد غواړي، هغه ته یا رامدد شوی، هغه ته چغه کوي. دا شرک په استعانت ډېر عام دی، نو ځکه د استعانت دا یې خاص کو. اگر چې سیانت په عبادت کې سره داخل دی، هغه عام دی او دا خاص دا پای کې داخل دی، خو ولې خاص کو؟ مقصد په دې کې رد مشرکینو دی، ځکه اکثر مشرکین شرک په سیانت کوي. دویمه پیدا په نستعین کې دا ده چې مخکې نعبدو کې نسبت بنده ته وشو، نو دے کہ وہ ہم دا تکبر رات ہو چھ دا عبادت پا خپلا کم نو ایا کا نستعین کی دفع دے وہ ہم وکلا چھ اللہ دا عبادت پا خپل طاقت سرنکم دا عبادت کہ ہم ستان امداد غوارم یعنی ستا پا توفیق بانے دا عبادت کم نو دوی ہم پیدا پا نستعین کی داشوا چھ نعبدو کی نسبت چاہتا وشو بندتا وشو دے کہ وہ ہم دا چارا لے تکبر را لے نو ایا کا نستعین سے وہ ہم دا تکبر ختم کو چھ دا عبادت سے پخپل قدرت سنکم بلکہ دے عبادت کیم ستا امداد غوارم او ستا پا توفیق بانے کوم درے ما پیدا کی دارا چھ گو دی کمال پا دو خبر سر رجی یو محنت کول او دویم دا محنت سرا دا اللہ نسوال کول نو نعبدو کی محنت ذکر شو او نستعین کی دا اللہ نسوال ذکر شو چھ سڑے محنت ہم کئی او دا محنت سرا سر دا اللہ نسم کئی سوال ہم کئی یکی طالب دے خپل سبق کی محنت ہم کئی او دا محنت سرا سر دا اللہ نسم کئی دعا ہم گواری نب دے وجہ دا ذکر کو دے وجہ اکثر نیکانو خلقو تو دعوی کی راجی ابراہیم علیہ السلام چی بیت اللہ شریف جوڑی دعوی سرد اللہ نسم کئی سوالم کئی دا قبل دو نو دا کار سر سوال کول دا خ خبر دا دے سر کمال لازی بے شانت دو قسم دے یو شانت ما تحت الاسباب دے دا ظاہری اسباب ما تحت دیو بلن امداد وختل او یو شانت ما فوق الاسباب دے ظاہری اسباب نہ بغیر دیو چان امداد وختل نو گو دے شانت ما تحت الاسباب جائز دے دا مخلوق نہ امداد وختل اسباب ودلان دے دا جائز دے کہ یو سڑے خدمت کا یو کار کئی چانت کی ہمکاری اغواڑی جزدا خدمت کو امتظما سے امداد ہوگا ہمکار دا سو کا دا کم استعانت دے استعانت ما تحت الاسباب دے ظاہری اسباب ما تحت نو دا مخلوق نہ جائز دے لکدا سورۃ کاف پنجنوی کے راجی چھ ذو القرنین و یا خلق تا پنجنوی یاد کے وئی قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجل بینکم و بینہم ردما فاعینونی بقوۃ زما سے امداد و کین امداد خلق نو گفتو خدا کم امداد دے ما تحت الاسباب دے او دویم استعانت ما فوق الاسباب دے ظاہری اسباب نشتا او تو چاہتا غائبانہ چغے کہ غائبانہ امداد تی غواڑی نو دا مخلوق نا اختل لاسن دی جائز ندی نو استعانت دو قسم شما تحت الاسباب او ما فوق الاسباب نو ایاکا نعبد خاصتا لر بندے کو و ایاکا نستعین او خاصتا امداد غواړو اهدنا الصراط المستقیم دا بسبا ہوئی دعا وکي الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد و آلہ و صحابہ اجمعین یا اللہ زمان دا درس تدریس قبول کا اللہ عرصو چب دے کہ عیسیٰ اخری اللہ علم نافع علم بعمر در طول نصیب کا اللہ زمان در طول دا پارے گناہون کفارا وگرزوا اللہ زمان در طول دا پارے دا خیرہ زخیرہ وگرزوا یا اللہ زمان تمام روحانی و جسمانی مرضونا ختم کا یا اللہ تمام روحانی و جسمانی مرضونا ختم کا اللہ تعالیٰ دنے کا عمار و صحیح توبی توفیق راک اللہ دنے کا عمار و صحیح توبی توفیق راک اللہ خیر خاتمن پہ ایمان و پنے کا ملک اللہ خیر خاتمن پہ ایمان و پنے کا ملک اللہ خیر خاتمن پہ مقبول شہادت بانے و گرزوا یا اللہ دا ہر چاچ کم مشکلات دی اللہ تی ورتا ختم کا اللہ دا چاکم شریع حاجتون دی اللہ تی ولا پورا کا یا اللہ رضی قرآن کریم دا درس پہ برکت بانے من طول و بخا من طول معاب کا اللہ زمان دا طول و مشکلات ختم کا اللہ زمان دا طول ستا رضا نصیب کا سادی دارم نصیب کا اللہ زمان دا طول علم نافع و علم بعمر نصیب کا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ علیہ وسلم